Dostępne także tabletki Renopuren Zatoki Max, zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Grupa około 100 osób próbowała przedostać się przez granicę. O wczorajszej próbie informuje Straż Graniczna. Zatrzymano 33-latka, który może stać za wywołaniem dużego pożaru pod Aleksandrowem Łódzkim. W Krakowie na rynku głównym stanęła bożonarodzeniowa choinka. Codziennie według tego samego scenariusza organizowane są ataki migrantów na polsko-białoruskiej granicy. Wczoraj w okolicach Białowieży grupa około 100 osób próbowała przejść na polską stronę. Ciężarówki z migrantami podjechały pod granicę, a na ogrodzenie została rzucona specjalnie skonstruowana platforma, mówiła w TVP Info Ewelina Szczepańska ze Straży Granicznej. Migranci usiłowali sforsować granicę, było ciemno, więc polskie służby były oślepiane laserami, światłem stroboskopowym. W stronę polskich służb były rzucane kamienie, migranci wyrywali metalowe słupki ogrodzenia, tak żeby one też tutaj były rzucane w stronę funkcjonariuszy. Mieli ze sobą różne przedmioty metalowe, które też tutaj były rzucane w stronę funkcjonariuszy. Ucierpiało dwóch żołnierzy, ale ich obrażenia okazały się niegroźne. Próba przedarcia się przez granicę została udaremniona, a migranci dostali postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. Straż Graniczna informuje, że ostatniej doby nielegalnie przekroczyć polską granicę próbowało ponad 200 osób. Za pomocnictwo służby zatrzymały 7 osób. Policja zatrzymała 33-latka, który doprowadził do pożaru w miejscowości Księstwo pod Aleksandrowem Łódzkim. W nocy z czwartku na piątek na jednej z posesji płonęły 3 samochody i pomieszczenia w pobliskim domu. Jak ustalili śledczy, ogień podłożył 33-letni mężczyzna, brat śpiących w domu dwóch kobiet i mężczyzny. Informację potwierdził rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Można powiedzieć, że do tragedii nie doszło tylko dzięki temu, że obecny w domu kot obudził jedną z kobiet, ta wezwała straż pożarną i obudziła rodzeństwo, które znajdowało się w domu. 33-latek usłyszał zarzuty sprowadzenia pożaru i usiłowania zabójstwa 3 osób. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy. Zgierska prokuratura skierowała do sądu wniosek o jego tymczasowy areszt. Na Białorusi w wieku 68 lat zmarł znany komentator polityczny Roman Jakowlewski. To wieloletni współpracownik Polskiego Radia i ekspert międzynarodowy. Romana Jakowlewskiego cenili polscy dyplomaci. Mariusz Maszkiewicz, ambasador Polski w Gruzji, a wcześniej polski konsul i ambasador na Białorusi, mówi, że to był wybitny białoruski dziennikarz. Roman Jakowlewski doskonale rozumiał procesy zachodzące w byłym Związku Sowieckim. Był wielkim przyjacielem Polski. Z informacji Polskiego Radia wynika, że Roman Jakowlewski był zakażony koronawirusem. Przyjął 2 dawki rosyjskiej szczepionki Sputnik. Tysiące światełek rozbłysło na choince na rynku głównym w Krakowie. Jarmark bożonarodzeniowy gromadzi tłumy. Na krakowian i turystów czekają ozdoby świąteczne, upominki prezentowe i przepyszna, tradycyjna kuchnia. Kupujący potwierdzają, na niespełna miesiąc przed Bożym Narodzeniem można poczuć, że święta są już blisko. No, duża ilość światełek generalnie, no i powoli czujący ten nastrój, który nadchodzi. Oj, na ten moment widzę moje ulubione orzeszki w karmelu. A tak poza tym to myślę, że wszystko, czego dusza może zapragnąć. Byłoby wspaniale, gdyby jeszcze padał śnieg, ale już myślę, że świąteczna atmosfera wisi w powietrzu. Przez cały weekend stoiska z ozdobami świątecznymi i towarami wykonanymi przez artystów rzemieślników czynne są także na rynku podgórskim w Krakowie. Tam trwają targi rzeczy wyjątkowych. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Ósme miejsce Kamila Stocha w Rudze to najlepszy wynik polskich skoczków w drugim w tym sezonie Pucharze Świata. Jeszcze jednemu Polakowi udało się zmieścić w czołowej trzydziestce. Piotr Żyła był 23. Wygrał Ryoyu Kobayashi. Japończyk uzyskał odległość 138,5 oraz 143 metrów. Drugi był Angela Niszek, trzeci Markus Eisenbichler. Według byłego fizjoterapeuty kadry skoczków Rafała Kota, mimo wszystko Stoch zaprezentował się całkiem nieźle. tutaj pierwszy skok był absolutnie spóźniony. W drugim skoku według mnie też nieznacznie spóźniony, plus te warunki nie pozwoliły mu dalej odlecieć, ale to i tak były cięższe warunki w tej drugiej serii jak w pierwszej. Awansował, bo awansowało 13 na 8 pozycję, a więc o 5 miejsc, także nie jest źle. Ja bym tu Kamila ocenił bardzo fajnie. Wie, co w danej chwili robi źle. On potem oglądnie sobie to przedstawione wideo nagrane przez trenerów i sam będzie wiedział, co źle robi i on to poprawi. Tylko co jest u niego? U niego nie ma jeszcze tej powtarzalności, czyli tego automatyzmu w skokach, gdzie on skacze jak maszyna. Pozostali Polacy nie zmieścili się w czołowej 30 i nie skakali w drugiej serii. 33 był Dawid Kubacki, 37 Aleksander Zniszczą, 38 Andrzej Stękała i dopiero 47 Jakub Wolny. Liderem Pucharu Świata pozostaje Niemiec Karl Geiger, który dziś był piąty. Anna Mąka otwierała dziś biatlonowy Puchar Świata w Ostersundzie. Polka wystartowała z numerem 1 na plastronie i w wyścigu na 15 km finiszowała na 45 pozycji z trzema pudłami na strzelnicy. Oto co powiedziała, podsumowując zawody. To nie było moje takie 100%, wiem, że stać mnie na więcej, ale cieszę się, że takim startem rozpoczęłam sezon. Na pewno mogłam lepiej dopilnować to każde szczelanie. Te błędy były bardzo małe, minimalne wręcz, więc jakby biorę całą winę na siebie. Zabrakło tego takiego 100% skupienia. Jeśli chodzi o moją dyspozycję, no to stać mnie na więcej. W tej chwili skupiam się na tym, co jest tu i teraz, na każdym starcie, na każdym dniu. Robię wszystko tak, żeby jutro być lepszą. Teraz piłka nożna, 3 asysty Kamila Grosickiego w meczu Pogoni Szczecin z Lechią Gdańsk, zakończonym wynikiem 5-1. Górnik Zabrze wygrał z Górnikiem Łęczna 2-1. Śląsk Wrocław również w tym samym stosunku zwyciężył ze Stalą Mielec. Na stadionie Rakowa Częstochowa zapadły egipskie ciemności. Awaria oświetlenia zmusiła sędziego do przerwania meczu z Zagłębiem Lubin. I na koniec siatkówka, Warta Zawiercie uległa Zaksie 0-3, a GKS Katowice również 0-3 przegrał z Jastrzębskim Węglem. Czyżby sensacja wisiała w powietrzu w Rzeszowie? Beniaminek plus Ligi, Luk Lublin wygrał pierwszy set z Resowią. Wyniki za 2 godziny. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na termometrach przeważnie od minus 3 do 2 stopni, na północy i południu opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W ciągu dnia we wschodniej połowie kraju głównie opady deszczu, a na pozostałym obszarze deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zachodzie może spaść do 15 cm śniegu. Na termometrach będzie od 1 do 5 stopni, a na południowym wschodzie od 6 do 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Nagrody Mediów Publicznych 2021. W kategorii muzyka, przyznawanej przez Polskie Radio, nominowani zostali Agnieszka Budzińska-Beret, Józef Skrzek, Leszek Możdżer. Laureatów poznamy 29 listopada. Więcej na stronie polskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na Black Friday? Ceny, ceny w dół. Wiedziałem. W Media Expert przedłużamy Black Friday do wtorku. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba za jedyne 666 zł. Douszne słuchawki Huawei FreeBuds za jedyne 199 zł. Media Expert jest cool. Co roku było to samo. Żeby nie wiem co, po jesieni i zimie przebierałam na wadze. Ale teraz znalazłam rozwiązanie. Taki mój sekret. Zamieniłam swoje witaminy na VitaSecret. Suplementy diety VitaSecret to zestaw ponad 20 witamin i minerałów poszerzony o wyciągi z owoców opuncji figowej i liści z ostrokrzewu paragwajskiego, wspomagające zachowanie smukłej sylwetki. Jedna tabletka VitaSecret daje mi dwie korzyści. Dostarcza istotnych witamin i minerałów oraz pozwala kontrolować wagę. I wiosnę zacznę ze smukłą sylwetką. VitaSecret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Dobry wieczór. Kolejna godzina Departamentu Rytmu, jak w każdą sobotę wieczorem. Łukasz Ciechański, dobry wieczór. Agnieszka Łukasiewicz realizuje dzisiejszy program. Wydawcą jest Małgorzata Łukowska, której głos można usłyszeć dzwoniąc pod numer 2273 i chwaląc się swoim ulubionym cytatem z filmów i seriali z lat 80. Wiele tych cytatów jeszcze w Państwa wykonaniu mamy do przytoczenia na naszej antenie. Już za moment się tym zajmiemy, ale najpierw, zgodnie z obietnicą, muzyka z filmów z lat 80. Łowcy duchów. Utwór, którego nikt nie chciał napisać, bo mieli na to raptem 4 dni, a pan Ray Parker Jr. stwierdził, że tak, a ja się tego podejmę. I wymyślił, że najlepszym soundtrackiem do filmu o łowcach duchów, czyli do filmu, który opowiada o tym, że panowie mają firmę zajmującą się łapaniem duchów, będzie po prostu muzyczna reklama tej firmy. I tak powstał utwór Ghostbusters. A za chwilę Survivor i Eye of the Tiger, czyli no, mamy dwa symbole filmowe lat 80., a to dopiero początek, bo cała godzina takiej muzyki przed nami. Program trzeci. Eye of the Tiger w Trójce, czyli muzyka z filmów z lat 80. Zaraz, za chwilę utwór z serialu akurat, również z lat 80., ale najpierw Państwa ulubione cytaty z tamtego czasu. Teksty to były ze samych swoich, już mi się nie chce przypominać, jaki taki ewenement smaczek na koniec. Może tam jakiś redaktor przypomni. No dobra, dzięki. Ja mam to w głowie wszystko, ale mi się nie chce myśleć teraz. Dziękuję, przepraszam. A to bardzo dziękuję za ten cytat. Ze samych swoich, no to ja tylko pociągnął, jak tam było, że ty bank rozbił. To na przykład takie coś, no podejść no do płota oczywiście, ale to w ogóle nie są lata 80. Irene Cara nagrała utwór Fame. Fame został wykorzystany w serialu o tym samym tytule. I tego utworu posłuchamy teraz, a za chwilę The Power of Love to Huey Lewis and the News w Trójce. We'll be right back. Trójka. Program trzeci. Power of Love, Huey Lewis w Trójce. 27 minut po godzinie 21. Państwa ulubione cytaty z lat 80. Proszę. Jeden cytat to jest z Misia. Pan mówi w Misiu, jak jest tam dziedzic pruski, nie? To jest polski dziedzic. Ty powiedział później, była na kolejny cytat, sam, że jest słuszna koncepcja. To jest mój ulubiony cytat. Mówię słuszna koncepcja, bo ja jestem od podejmowania koncepcji. Jeszcze jest seks misji na samym końcu, jak mówi Max, mówi, wyszli z tego podziemia tam, w tych kombinezonach i mówi, Bocian, Bocian! Bocian, mówi, co ty Bocian? Jak Bocian przeżył, to i my przeżyjemy. I to jest adekwatnie do dzisiejszych czasów. Zawsze jak widzę Bociany wiosną, Bocian leci, to myślę, że jest dobrze, wiosna idzie, to się przeżyje. Ja nie wiem, czy pan słyszał o takiej historii, jak w Afryce ktoś dzwonił z bociana, naszego polskiego bociana. No, no właśnie, jak to jest możliwe? Bociany mają takie chipy do śledzenia tychże bocianów i temu boćkowi nasi ornitolodzy założyli taki chip do śledzenia go. Bociek doleciał do Afryki, po czym przyszedł rachunek telefoniczny na ponad 10 tysięcy złotych. No ktoś wziął i zadzwonił z tego bociana i to musiała być międzymiastowa, proszę państwa, bo to, żeby 10 tysięcy nabić, to nie jest takie hopsiup. Zatem uważajmy na bociany, dbajmy o boćki. Na razie poleciały do ciepłych krajów, wrócą niebawem. Mam nadzieję. Don't you forget about me, Simple Minds. Teraz w Trójce to utwór wykorzystany w filmie The Breakfast Club. Trójka. Program trzeci. these eyes so green, I can stare for a thousand years colder than the moon. It's been so long, and I've been putting out fire with gasoline. David Bowie, Cat People, to muzyka z filmów z lat 80. Państwa cytaty, 2 2 7 3. Chciałbym tutaj taki cytacik podrzucić. Film pod tytułem Siekieryzada, kiedy to Janek Peresada i Wasyluk oraz odtwórca roli nazywał się Pak, Ludwik Pak, siedzą sobie w hoplance. No i co? No i tam młody ma zamówić golonkę, po czym Pak mówi do tej kelnerki: tak, tak, młody, ty sobie zamów golonkę, a my pójdziemy do domu, tam się najemy i to jest najpiękniejsze, nie będziemy tracić gotówki na jakieś majonezy. Dokładnie, ja jeszcze mi się przypomniał taki cytat z Kogla Mogla. Marion, tu jest jakby luksusowo. Bardzo zacna sprawa. 2 2 7 3, czekam na Państwa ulubione cytaty z lat 80. I muzycznie wracamy właśnie w tamte rejony. John Parry, St. Elmo's Fire, utwór z filmu Man in Motion. Teraz w Trójce. Moving straight ahead, you knew it all.

Magic. Queen, Kind of Magic. Kto pamięta film Nieśmiertelny? Bo właśnie w tym filmie był użyty ten utwór. Co więcej, producenci filmu Nieśmiertelny zaprosili zespół Queen na taki przedpremierowy pokaz i powiedzieli: słuchajcie, może byście nam zrobili utwór, bo potrzebujemy, żeby ktoś znany przygotował nam dzieło tutaj promujące ten utwór. No i producenci filmu wtedy liczyli, że panowie z zespołu Queen powiedzą: dobra, zrobimy wam jeden utwór czy dwa. A okazało się, że tych utworów powstało znacznie więcej i zostały ubrane w płytę aż. Zatem Kind of Magic z filmu Nieśmiertelny. Tymczasem państwa ulubione cytaty z filmów z lat 80., ale widzę, że nie tylko, bo i znowu sami swoi się pojawią. No ja jeszcze raz 67. Ja myślę, że z lat 80., może się tam pomyliłem, sami swoi, nie ma mocnych, kochaj albo rzuć, ale kochaj albo rzuć, no to było najlepsze. Ja tylko pociągnął, nie? No. Moja żona tak a propos tych cytatów seriali mówi zawsze jak coś z paskudze, że pewnie to jest twój miś i pewnie to nie jest twoje ostatnie słowo. Czy ktoś pamięta jeszcze W Niebowziętych? Jak siedzą pan Maklakiewicz i Himilzbach na plaży, budzą się z ostatnim petem w ustach, jeden patrzy wymownym wzrokiem na drugiego, czy mamy jeszcze jakieś pieniądze, popływamy innym razem. Gdzie się pomodzimy nogi i cześć. A to świetny film jest. Jeden z trzech, w którym pan Maklakiewicz zagrał wspólnie w duecie z panem Himilzbachem. Kopalnia cytatów takich jak wojsko łączy na całe życie, po czym siedzą i w zasadzie nie ma ani jednego tematu do rozmowy. Albo, bo my z kolegą to lubimy sobie polatać. Albo jeszcze jedna scena, w której stewardessie panowie wręczają cukierki, mówiąc: w drodze rewanżu, bo stewardessa wcześniej w locie w tamtą stronę ich częstowała. Proszę państwa, program Trzeci Polskiego Radia i muzyka z lat 80. Za chwilę trochę zimnofalowo. Za chwilę, czyli po 22. Tymczasem teraz James Bond, License to Kill, to pani Gladys Knight, a potem Tina Turner, We Don't Need Another Hero, czyli Mad Max. Program Trzeci Polskiego Radia i Departament Rytmu. Yes, you do. Yes, I. speak of the night, I'll be there too. And you better know why I'm gonna make a pay till their dying day, till their dying day, till their dying day. Oh, got a license to kill, and you know I'm going straight for your heart. Ooh, baby. Got a license to kill anyone who tries to tear us apart. I got a license to kill, and you know I'm going straight for your heart. Got a license to kill anyone who tries to tear. Trójka. Program trzeci. We don't need to know.